võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. No tšau tšau, aitäh Koidule, nüüd aga läheb aeg tehnoks ja just sellepärast, et käima on läinud tehno muusikasaade nimega Machine Nation. Teiega olen siin mina Merimell nagu ikka ja täna jälle toorest tehnot nagu mulle meeldib, nii et paneme saate käima ja let's go! See lugu on Tallinna kunstiteos, artistiks on A&D, loo nimeks Making Circles. Ja kes tahab meest laivis näha, siis 18. juuni on ta Pariisis ja 25. on Amsterdamis. Tehno tumedus. Sellist asja tahaks kindlasti laivis kuulata. Ütlen ka kohe saate alguses ära kõigile aitäh, kes kruas käsid, see oli päris äge. Sai mängitud palju tumedat tehnot ja ja tervitan ka kõiki neid, kes käivad mitte lihtsalt pidudel kohal, vaid kes on julged ja tulevad rääkima ja ütlevadki, et näiteks, et kuulavad saadet või seda saadet ja käsid seal ja seal peol ja huvitav on teada, kes mida arvab. Et kui sinagi kuulaja tuled järgmine kord peole, siis tule kindlasti ütle tšau ja mulle meeldib kuulajatega juttu rääkida. Mida kuulajad, millest arvavad, kuidas mingi saade läks ja kuidas näiteks peo set läks. oli Turnkeidilt loo nimeks 21 ja kes tahab näha poissi laivis, siis 11. juuni LA's ja 17. juunil Barcelonas. Ja kui teile mitte kuidagi lugude nimed meelde jää, siis minge raadio kohe kodukale, võtate saadetalt Machine Nation ja seal on tracklist ilusti olemas. Muidugi, kes veel ei tea, siis on olemas ka Raadio 2 app, mida soovitan kindlasti alla laadida. Hea on lihtne kohe kuulata ja saab ka saateid alla laadida, nii et kohe on masina saade olemas. see on vana hea Itaalia poiss Ilario Alicante ja loo nimeks Aggressive. Ega need Itaalia poisid teevad ka päris head tehnot. Watch. Oi, see on ka ikka imeline tehnolugu. Turngate, Model 2 ja remixijaks Lämm. We'll be right back. on väga legendaarne tehno onu Harvey McKay. Loo nimeks The Chase. Teate, ma tahaks teha sellise väikse üleskutse ka, et kõik teie kas bedroom DJ'd või juba käite kuskil esinemas, ei loe üldse. Kui te teete ise muusikat või mängite head muusikat, saadke mulle artisti lehele enda miksid või lood. Ma vabalt võtan inimesi saatesse ja tutustan teistele, kui mulle meeldib. Et jah, mõte on ju hea. Mulle juba mõned inimesed on saatnud ja ma olen ikka väga positiivselt üllatunud. Head lood, head miksid. Machine. See mees on Kaiser Disco ja loo nimeks on Black Mamba. Kes aga Kaiser Disco tahab laivis näha, siis 11. juuni on mees Barcelonas. See lugu on aika tõeline tumedus. see väga võimas klubi track on Tiide Kilt. Loo nimeks Pinsir. Kes aga tahab meest laivis näha, siis 19. augustil on ta Tšehis. See on jällegi väga äge tehno tädi. Paula Temple loomeks on Kigen. No üli kõvana. Ausult ka ma lähen tatoveerin endale tehno otsa ettena. Ja ja varba vahele Raadio 2. Julmasi on see tehno. Artistiks on Disteil, Lonimax, T1. Tahaks mingit maa-alust kuskil keldris mingit head tehnopidu teha. Nii et saaks sellist tugevat tehnot mängida mingi terve otsa. Ja siis vaatame, kes neist tehnosõduritest kõige kauem vastu peab selle vahes. Ma teeks kohe ühe tervituse ka ja ma tervitan kõiki, kes kuulavad mind praegu Raadio 2 autoroolis. no nii hea. Ma ise nii hullult rockin siin praegu. Mul ikka väga-väga meeldib selline tume. Kus juures, kui keegi ei tea, siis ma vist alustasingi hardstyliga, nii et on vist nagu natuke aru saada või mis? Aga seda hardstyli on tegelikult väga kauaks, mingi paar pidu ja siis läks tagasi tehno peale. Siis artistiks on AND jällegi, loonimeks on ADBF ja soovitan kõikidel AND Boiler Room setti kuulata. No mega hea! See tehno, mida tema mängib, on väga õige tehno, tume, väga sügav, berliinilik. Vaatangi, et aeg hakkab läbi saama, ütlen siis lõpusõnad, et tuleb pärast mind Rocki ministeerium ja mind kuuled uuesti järgmine kolmapäev. Ja kuulake nüüd see troop ära. Kana nahk praegu ihu peal, tõesti. Kuulake ja nautige, mina ütlen tšau.